سورہ یونس مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی رقم اور ترتیب نزولی کی یو پنجوسم دسور ہود نہ روان دی اور دسور بنی اسرائیل نہ رسو نازل شعر ربط ماسب السردار چدڑوان کی صورت پاخر کی صداقت پر اشارت بیان شو لقد جاءكم رسول من انفسكم جدید صورت کے ابتدا کی صداقت پر کتاب اللہ تلک آیات الکتاب الحکیم اول ذرا وذرا صداقت پر اشارت اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم حضرت ربط دار کہ دلوان کی صورت پر آخر کی توحید بیان ہے لا الہ الا ہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل وہو رب العرش العظیم نور پسی تو سورہ یونس کی ہم بیان دا توحید دا باری تعالی خلاصہ دا سورت مرکزی مضمون دو صورت آغا نبی دے شفاعتی کہی دا اللہ جل جلالہ واحد دا شریک دے او اللہ تعالیٰ بانے اس تو بزور اور نشتے دے خدای دے اچھا تو سفارش نہ مجبورا نہ دے او فضی داری با ذکر کی گی دلائل یعور اس دلائل لس دلائل عقلیا او یو دلیل وحی او دلائل عقلی یو کی یو دلیل فنفی د شرک فی العلم او یو دلیل فنفی د شرک فعلی او اته دلائل فنفی د شرک فی تصرف بانی اور دلائل عقلیوں کی یو دلیل دلیل عقلی استقراری ہوں اور ورسرہ ورسرہ سمرد دلائل ہوں اور دین علاوہ موقف و موقف باندی زواجر بشارات تخویفات اور شکایات بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف کی اشارہ تا اعداد اور لام کی اشارہ تا لباب تا اور را کی اشارہ تا رسالت تا نمانا رشی اعلا لباب الرسالتی تلک آیات الکتاب الحکیم اعلیٰ خلاصہ در رسالت در عیت میں دیکھئے در رسالت خلاصہ بیان شویدہ کہ در پیغمبر ارسال دو صدق پارکی در پیغمبر ارسال در دعوی در توحید در بیان در پارکی تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتنا تو کتاب محکم دی اکان للناس آیات دا خلق دفارا عجبا باعث تعجب دا خبرا ان اوحینا الى رجل منهم دا کمنگا وحی کردا یو سلیتا بدوینا ان انذر الناس دا سیر ورکا انسانانو تا وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا آکسانو تا کیمان روڑ دے ان لهم قدم صدق چه بیسکا ده دید پارا قدم صدق اغا تقدم حصه ده عند ربهم پنیز در عبدودوی باندی ان لهم قدم صدق چه ده دید پارا تقدم حصه ده ده دید پارا مرتبه حصه ده عند ربهم پنیز در عبدودوی باندی ندا خو حاصل دبانی شو ان لهم قدم صدقين چې د دې لپاره مرتبه اوچته ده فنیز در عبد دوی او دا معنا تر څنګه اخر شو نو دا دی قدم چې دې د سبب ته د پاره د تقدم باندې چې په اوچته یې نو مقصدی او د تقدم نه مراد تقدم روحاني تقدم مانوي امام الزهري رحمه الله عليه وای په دې ځکه کې مجاز ده د مرتبه ته دبل مجاز ده دبل مجاز څنګه ذکر د قدم ذکر د سبب او مراد د مسبب ذکر د قدم او مراد د تقدم ذکر د قدم دوی نه بندا واندی نو ذکر د قدم ذکر د سبب او مراد نه مسبب تقدم او بیا ذکر د تقدم او مراد نه تقدم معنوي تقدم هيتيونه ذکر قدم چې اغلی د تقدم هيتيره خو د تقدم هيتينه نه مراد تقدم معنوي نوې مجاز د مرتبته اند دبل مجاز او چې د کراځي په معنا د حسن باندې کوم یو شی چې امخي نو عرب اریتا صادق وته وي صدق وته وي مقعد صدقين خسر راي مدخل صدقين خسر راي ورته مخرج صدقين خسر راي ورته نو صدق په معنا د حسن باندې نو ان لهم قدم صدقين د دې لپاره هغه تقدم خسر د دې لپاره مرتبه خسته ده عند ربهم فلیس در عبد دوی نو چې کله پیغمبر ته وحی راشي نو دوی څه وایي قال الکافرون ان هذا لساحر مبین پیغمبر ته جادوګر وایي قال الكافرون اوي كافران ان هذا تشكا دا پیغمبر چه لساحر مبين خامقا جادوگر ښکار ده نو اکان لناس سره دا ځل شو او سره جنت رسالت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او ورسره ورسره بشریت اثبات ته بشریت ته نبی کریم علیہ السلام ذکر ان اوحینا الى رجل وهي من اوكلا يوتريتا منهم اي من جنسهم ونواهم چه ام دو دي دو نوعنا دي دو دي دو جنس نبير والتصير بني سري فنفي دي شرطة تصرف باني دا كول كارون اللہ تراكي لذا كائنات الفارة فالمتصرف بشتره ان ربكم بذكر الرسول الله الله تعالى الذي اغلى تعالى خلق السماوات والارض كي پیدا کړی اسمانونه او زمکه په ستت ایام په مقدار د شپه ګورنه کې ثم استوى على العرش دی استوا کړی دا پارش باندې کما یریو نشانی هو دا کمال یری په نشانی دا معنا غوړنا چې معاذ الله څومره خدای غټه مګر کشان کې سب ته غټه نو موږ هغه کشان په ناس ته دا کمال یری په نشانی دا معنا نه دا کمال یری په نشانی معنا دا چې د استوا په مفهوم موږ د کوی ګنا الله تعالی په هر باندې استوا کړي د څه مقصد دی بسونه کې کوی ثم استوى على العرش بیا استوا کړی دا فارس باندې یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی الامر د امر هر یو الافلام استغراق لري یدبر الامور كلها انتظام کوي تدبیر کوي الله تعالی د ټول امور کله اسمان امور دي او د ځمکې امور دي واړو امور دي او غټ امور دي خدایي اختیارات او خدایي انتظامات الله جل جلاله هیڅ څه نه دی حواله کړی نی پیر بابا تاواله کړی او نی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تاواله کړی نی بوتا تاواله کړی نی اولیاء تاواله کړی د باندې صدقات غل زیاده وای دا نور څه صاحب راځي دي وای دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روح نه تاسو کې چې راوخی تم کنه چې دا غل طرف نو ته اجازه ته کې دی راوخی او کا اور دې نه نه بیا بنور نه راځي یو ذکر الامر الله تعالی خپل تنظیم کوي خدای کی اختیارات و انتظامات اللہ تعالی اچھا تنبیہ والے کرنے اور دیکھ سوا علی الارش یو مانا در کم کو کہا کہ اللہ تعالی فتح پانی پفل اناس دے اللہ تعالی پفل حکمران دے خدای کی اختیارات دا اللہ تعالی سکھلی خدای کی اختیارات اچھا تنبیہ والے کرنے ندا بخاورہ دا ورپسی دوا نسلت چدا ټول تصرفات الله تعالی کوي نو الله تعالی د اچا نه مجبور نه دی د اچا د سفارښت نه مجبور نه دی مانن شکی ان نکره سو سفارشی الا من بعد اذنه مگر رسو د اجازه الله تعالی نه شفاعت ماذونه صحیح او شفاعت قهری غلط ذالکم اللہ دا مذکور ذات اللہ تعالی دے ربکم رب تاسو فعبدوه پس عبادت کوئی دا فقط افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نہ کوئی الیہ مرجعکم خاص دے اللہ تعالی تا واپس تاسو دا جمیعان دا ٹھولو وعد اللہ وعد اللہ تعالی دا حق کنرتنی انہو شان دا دے یا انہو دا اللہ تعالی دے یبدا الخلق پیدا کئی مخلوق لرا ابتداءا ثم یعیدہ بیا پیدا کئی ثانیا ورپسې لام د عاقبت لپاره دی نو عاقبت دا دی چې مؤمنانو ته به د ایمان او د اعمال صالحو بدله ملوي شي او کافرانو ته د کفر بدله ملوي شي لیجزی اللہ چه بردور کی اللہ تعالی اللذین آکسانو تا آمنو چیمان روڑ دے وعملو صالحات او عملنے کردی خیستا بردور تور کی دل خیستے پینصاف باندی والذین کفرو آکسان چه کفر کردے لهم شرابن دوید پارا مشروب دے من حمیمن دعبو گرمنا وعذابن علیمن او دوید پارا عذاب درناس دے بما كانوا يكفرون فسبب كفر ذوي ورفقی بل دلیل فنفی شرک تصرف بانی پورا نظام شمسی دا اللہ تعالی پر کنٹرول او اختیار کرے نو دا عذاب دا اچھا نا مغلوب نہ دے اور دا اچھا دا شفاعت نا مقبول نہ دے هو الذي دل على ذاته جعل الشمس تغرزول يدين ورلرا ضياء روحانا ضياء هي مضيئا ضياء مصدر ہے مبنی للفاعل غرزوي مضيئا روحانا والقمر او غرزول يدا ثم يلرا نورا نورا منورا نام مسئل دے مبیل المقبولی کے منورہ وَقَدَّرَهُ وَقَدَّرَ سَيْرَهُ او مقرر کر دے رفتار دسو میں مقرر کر دے سفر دسو میں منازلہ فمنزلوں کی عبارت فاضح سے مضاف وَقَدَّرَهُ او مقرر کر دے سفر دسکم میں منازلہ پا منزلو رکے فا اٹائیس منازلو رکے اتویش منزلونه دي په کومه لپاره ندا په دغه ماهانه سفر کې او په ماهانه چکر کې دغه اتویش منازل پیل کړي دا د ټول لپاره الله تعالی دا نظام جوړ کړل نور پیدا کړل د روحانه ثمای پیدا کړل د روحانه لتاعلموا عدد السنين والحساب شتال ستار د کرونی شمیر ته آسان شي د اوقات او حساب ته آسان شي لتعلموا دید پارا چپوئے شیطاتو عدد سنینا پشمیری دا کلونو باندی والحسابا او پحساب دا اوقاتو باندی دنیاشتو دا افتو دا رضو حساب کتاب دا تاسانشی کداغی دا پارا شمسی کلینڈر استعمال ہوئی او کمری کلینڈر استعمال ہوئی د نور سره زیات ذکر کو او د کمر سره نور نه یاد دی وځنا چې زیا اور عاصب لسی چې اغذ ذاتي د بل چې ابو صفاده او نور اغه عاصب لکی چې اغه د بل چې انا مصطفی نظر تمائی رہا دا مصطفیٰ دا دنورنا او دنور دا رہا چیزا نظر دا بچینا مصطفیٰ دا ملا نپدی بنیاد بانی او یاد دی وجنا زیا اغرمات ویلشی پاروائی کی کہ آغا قوی آغا زودے زیا دے او نور اغرمات ویلشی شفائی کے دور کمال نہیں دور قوت پکی نہیں نظر پرانا کی قوت او کمال لے او د سپمای پرانا کی اغه عمر قوت او کمال نشته ما خلق الله ذالک لد پیدا کړه الله تعالی دې نظام درا الا بالحق مگر د فارا د احقاق د حق یفصل الآیات تفصیل سرا بیان الله تعالی آیاتن لرا لقوم يعلمون ده فرد آخل کو چکوئے ان في اختلاف الليل فتاكيك سرا في اختلاف الشبه او درد کے وما او فهر آسكي خلق الله في السماوات والأرض چه پیدا کر دی اللہ تعالی فاسمانو او فزمگتی ما اتفتے پدر کے اختلاف بانے لئننا في اختلاف الليل والنهار وفي ما خلق الله في السماوات والأرض او په هر هغه څه کې چې پیدا کړل الله تعالی په اسمانو کې پزما کوي کاغه ستوري او کاغه فرشتي دي کاغه نور مخلوقات دي نو په دې کې لآیات خامخا دلائل لی لقوم دفاد آخل کو یتقون چغیری کی دل تعالینا ان اللذین بیسکا کتان تخویص دلائل بیان کو د دې درایو تقاضا دا ده چې بنده د ضدنه د عناد نه ځان بچي د الله تعالی توحید تسلیم حق ته حق وایي باطل ته باطل وایي ان الذين بيسكا كسان لا يرجون لقاءنا كغي امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږه لا يرجون الا يعتقدون لقاءنا ذکر دلیکا دا پرا رجوع نہ کر سکی گی رجا نہ کر سکی گی اعتقاد پکا رہے نو دا آخرت اغربیت دا اللہ تعالی نمن قیامت نمن ورضو بالحیات الدنیا او دیرا دشوی دے پجوند دنیا باندی وطمئنوا بها او دی مطمئن شوی دے پجوند دنیا والذین او آکسان هم عن آیاتنا جدید آیتنو زمنگنا غافلونا نا خبر دی اولائکا دا خلق دی مأواهم النارو تکاند دی اور دا بما کانو یکتبون فسبب دا کسب دوی تقویر شر ورپسی مقابلتن بشارت ان الذين امنوا بذكرات ايمان الاولاد وعملوا الصالحات او قريدن كاي يهديهم ربهم استقامت وركاي ديتا رب دي ايمانهم فبركت ايمان دي بهدايه تمرات او استقامت سے نہ اللہ تعالی وذات ایمان کو برکت پانے مزید استحکام ورکے نور مسجدے او یا یهدیہم نمبر بھی بتاوا باتیں یهدیہم ربہم بی ایمانہم جنات خائی بدویتا رب دی فی ایمانہم بی ایمانہم فاغا برکت دی ایمان دی جنات باغونا دا باغون لار بوتا خی تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم تجری چپئی کی با من تحتہم الانہار لاندے دبنگلو دودوینا نہرونا فی جنات النعیم پا باغنو دنعمت کی دعواہم فیہا بلنا دودوی با فیہا پدا باغنو کی داوی سبحانکا پاکر تعالی را اللہم اے اللہ تعالی و تحییتهم او تفل دودوی با فیہا پدا جنت رکے سلام سلام وی یو بطبا سلام سلام وی حیات تحفے نمرات تحفہ من جانب اللہ رضا اللہ تعالیٰ دو طرف نبا دیتا سلام را دی و آخر دعواهم او آخر نائک بلن دوی یعنی بینان دوی و آخر دعواهم و آخر قولهم اگر بدائی الحمد لله تعریف ثابت سے اللہ تعالی لرا رب العالمین سے رب مخلوقات دے دا اللہ تعالی نعمتوں تو چگوری شکریہ بادا کئی تو دے شکریہ پتول بادا کلمات کوئی الحمد لله رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم قرآن دي دلائل التوحيد بيان شو بيوصفي تفويض بيان شو أو بيان إشارة اوس د منکرینو لپاره ځای چې دای د الله تعالی د لارونو شرف واړي د آزاد مطالبه کوي او د آزاد داسې مطالبه کوي لکه څرنګه چې د خیر مطالبه کول پکار دي. نو که الله جل جلاله دای تا دا شر داسې ورکولې لکه څرنګه چې څوک د خیر لپاره سوال کوي الله تعالی ورته خیر ورکوي. نو چېرته پخوا به د دوی خبره ختمه شوې وه او پخوا به الله جل جلاله په دوی باندې عذاب راوستی خو لیکن الله جل جلاله وایي چې زه د خلکو د خیرو دعاګانې هغه نه قبلوم چې ځان ته خیری کوي چې په موږ عذاب راولی بلکې زه دوی ته مخلص ورکوم. نو دوی د عذاب مستحق دي خو لیکن دوی ته مهلت ورکوم په دې بنیاد باندې پوری عذاب نه راځي. ولو يعجل الله كثرت فتلوار باندې ورکول الله تعالی دنا فی خلق تا الشر شر مراد عذاب دی استعجار هم پشانتے دا تلوار دوی پھر خیری پا خیر سرا استعجار هم منصوب کے نظر خاصل دے ایک کت استعجار ہم دل خیری نو دات و تعالی تعالی دا شر ورکولے عذاب ورکولے لفظ یکی لئیم اجر هم نفت خامخا پورا کرشے بو دوی تا اغنیتر دوی فنظر الذين فسردوا من آكسان للا لا يرجون لقاءنا في أكدن لريد ملاقات من في طغيانهم فسر كشهد ذلك يعمرون في سرگردان ترسموا لي قولي وتمهلتي آبيا في عذاب راوي وربطي شكوى وإذا مس الإنسان الضر فاوكي تورسيكي إنساني كافرتا اذر تکلیف ندعانا لجنبه دے بیا سوال کئی منگتا لجنبه مستجعا لجنبه چه دے پروتی پر ڈڑا باندی اوقا ازن یا پدا سحال کے چه ناسی اوقا امن یا پدا سحال کے چه اولاری ایسی کل اخوال بس نظر کی اپل چار سیمات اسوال کئی وچے کرا زمان گرفت کرا چه فلما كشفنا عنه ضره فسركلا في ذلك منغا دغه انسان لا ضره د تکلیف د نو مره مره کې وګل دي مره په معنا د استمره استمره د دې استمرار کی په کو پر باندې د خپل حالت د تکلیف یې کی بیا مر على کفره او مر ربا فمانا دو استمر رش استمر على کفره بے استمرار او دوام اختیار کی پر کفر بانی کہ اللہ یدعونا گویا کدہ بلننو کلمنگتا الى ذرن دفارا ددخی دتکلیف الى ذرن الى کشک ذرن اگر ازالی دتکلیف تا مستہو چرسی دلو دتا دغه خپل صادقه وو بالکل هیڅ دغه په ځین کې دغه خبره یې چې په ما باندې تکلیف وو دا غي د ازارې لپاره ما یو ځان ته سوال کړو چې هغه ځان ته ما لا تکلیف درکړو بالکل دا خبره یې رہی نو معنا دا دغه انسان مشرک کړي نه دې پټ درګي دې احسان فراموشي چې په تکلیف کې خدای ته سوالونه کوي او چې الله تعالی تنا تکلیف لري کی نو دې بیا سترګې پټې کی بیا الله تعالی ته شاهد او بیا د بوتان نه وای کذالک اذن به سوجین لن مسلمین مسلمین کړه شو دې ته لن مسلمین مشرکین وتا د اسراف نو مراد اسراف فی الاذیل لري سو ته مسلمین کړه شو دې ما كانوا يعملون عمل الذي بس زي ذكر عمل تشرك او ذكر عمل که دا اسلام پر فراموشی ده نو دا یې خوښه ده. ورپسې تفریح دنیاوي ولقد اهلكنا القرون فتبعت سلام من تبع کړی دی امت لا من قبلكم فقوا تاسونا لما ظلموا فاوكي چاري ظلم کړی دی وجاءهم رسلهم او راغلي دوی تا رسولان دوی بالبينات فاحكام الكفار وماني وما كانوا او دينوا ليؤمنوا فيما راوله كذلك تغرنجي نجزي القوم المجرمين بدور قولنگا خلق مجرمانو تا ثم جعلناكم بأمغا قدولي تاسو خلائف في الأرض ناربان تزمكتي من بعدهم رسولا وينا لننظر كيف تعملو زيد فارا جمنگو بورو جسرنجي عمل كوي تاسو ورپسې بیا شکوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ د دې قران پاک پر ځای باندې بل قران لارا د دې کتاب پر ځای باندې بل کتاب لارا او بدلو او یا بدل کا دلرا تبدیلی پکې وکړه نو دا غیر هاذا نه قران دا نه چې بالکل دا قران نه د سره یو بل کتاب لارا او دا بدلو نه مراد دا چې ترمیم پکې وکړه و دې کې هغه خبرې چې زموږ د مذهب او زموږ د دین نه خلاف دي هغه د نه اوباتله نو قل اوایه دوی ته اے پیغمبر علیه السلام ما یکون لی نفعی کې زما دپاره ان ابدلهو دا چې زه بدل کړم دې قرآن پاک لرا من تلقاء نفسی د جانبه نفس زمانا دا چې زما خپل ذاتي کتاب خو نه څه زه پکې تبدیلی وکړم دا خو د الله تعالی وحی ده چې اتبعو زه تابعداري وکړم د هېڅ شی الا ما یوحا الی مگر د هغه خبرې چې وحی کولې شي ما ته انی اخاف بیسکا زیریږم ان عصیت ربی که چرته ما نافرمانی وکړه د رب زما نو د څه نه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د رب لوی نه ورپسې زجر او دغه اشکال نه بل جواب تبدیلی ته هېڅ ضرورت نشته دی او د دې نه علاوه بل کلام ته هېڅ ضرورت نشته دی که د الله جل جلاله خوښه دی چې ستاسو په حق کې احکام نازل نه کړي او کتاب را ونه لېږي نا الله تعالی ورته کتاب ارغالی کړی او الله پر ځاډو په دې مکلف کړی نو چې پتا سو باندې تیرا ورو کوم خبره وکلا تا و او لیکن دا الله تعالی اراده او مشیت دا دی چې تاسو کا دا کتاب را کولی دي د دې لپاره چې مو کله کړه په تلاوت کتاب ولا چې تاسو کړه وا نو کو تاسو په هی کتاب تاسو نه پوهه دا کتاب الله باندې که شانتی قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دوی تا لو شاء الله بکرتا اراده کړو الله تعالی د عدم تلاوت قران پاک لو شاء الله عدم تلاوت ما تلوته علیکم ما بنول سره دې قران پاک سره پتا باندې ولا اثراتم به او نه خبر درکړو تاسو تعالی سره په دې باندې ادرا یدری د واحد غایب کی غلا ولا ادراکم او نبا خبر درکړو الله تعالی تاسو ته دې په دې قران پاک باندې چې چې دا زما کتاب دی. بالکل خبره به صفا وه، خو لیکن د الله تعالی مشیت او اراده دا ده چې زه د قرآن مجید په تاسو باندې ولولم او تاسو د مکلف شئ د دې قرآن په ایمان باندې، چې په دې کتاب تاسو مکلف شئ په ایمان راوړم. نو اوس که تاسو خوښۍ که ناخوښۍ دا به کېږي، زه به هم ځکه قرآن پاک په تاسو ولولم. فقد لبثت فيكم فتاكيد ترى ما تیر کړی دی پتا دکی، فلبثت فيكم فتاكيد ترى ما تیر کړی دی پتا دکی عمران عمر من قبله روان دی د نزول د قران پاک نه، من قبله من قبل نزول القران. کدا قران مجید زما خپل کتاب دی، څنګه د تاسو ذهن دی؟ نو زه قران موجودم، ماړ باندې پتا سو باندې کتاب لوستلې. افلا تعقلون، آیا تاسو سوچ نه کوئ؟ فمن ازلم فسوق ده غټ ظالم ممن دعا جانا افترا علی الله کذبا چې د جوړ کړي په الله تعالی باندې درو او کذب بی آیاته یا نسبت دروغ کړي آیاتونو د الله تعالی ته انه شاندار لا یفلح المجرمون نشي کامیابېدی مجرمان. ورپسې دلیل عقلی وسره وسره شکوا ويعبدون من دون الله ذي عبادت كيما سواد الله تعالى ما دعا سا لا يضرهم كذر نشر رسول دويتا ولا ينفعهم او ننفع رسول شدويتا ويقولون او ديواري هؤلاء شفعاؤنا هؤلاء ذا قضيان شدي شفعاؤنا سفارشان زمن لدي عند الله فنزد الله تعالى باني. وسره ذكر تداليهم دي من غری په دې صورت کې باندې چې شفاعت قهری د مرکزی مضمون په تور باندې ذکر کیږي، د دا غي متعلق دا وي چې دا زموږ شفاعت دي، سفارش پکې. قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا اتنبئون اللہ آیا تاسو خبر ورکوئی اللہ تعالی تا بما فاعشر کاروبان دی لا يعلم في السماوات ما دون دي الله تعالى فاسمانو دي ولا في الارض او نتزمک دي سبحانه پاک دي الله تعالى را دي شریکانو وتعالى او منزه دي عما دعا سنا يشركون چه دي شریکان کئی. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله تعالى تردك أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فجواب باتي تفويدون الوان دي فدي خبر الوان دي جرام فويد بكاتي شكم يوشي موجود في أغل الله تعالى في علم نخالق نشي كده زكا وهو بكل شيء عليم هر موجود الله تعالى في علم كده او کم یو شی چې خدای په علم کې نشته دی نه دی په نفس الامر کې نشته دی، نه چې د علم د پاره اقرار مستلزمه ده نه چې د شی لرا، ځکه چې یو شی یي د خدای د علم نه بهر کېدی نشي، خو چې د خدای په علم کې نشته دی نه د څیز وجود نشته دی. نو تاسو دا وایئ چې زموږ دپاره آلهه دي، زموږ سفارشیان دي، او د خدای په علم کې د خدای شریک نشته دی، نو چې د خدای په علم کې د خدای شریک نشته دی نه د شریک وجود نشته دی په نفس الامر کې. دا ستاسو اوهام دي، دا ستاسو خیالات دي، د دې اوهامو او د دې خیالاتو هېڅ حقیقت نشته دی. نو څه ته وایي؟ اتنبئون الله، تاسو اطلاع ورکوئ الله تعالی ته بما په هغه شرکاو باندې لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، چې معلوم نه دي الله تعالی ته په اسمانو کې او نه په ځمکه کې. د خدای علم، د خدای په علم کې د الله تعالی شریکان نه په اسمانو کې څوک شته نه په ځمکه کې شته. او تاسو په لږه خدای نه زیات ته چې تاسو ته پلانې دي چې لیکلې پلانې دي چې لیکلې پلانې دي چې لیکلې. نو عدم د علم د باري دا مستلزم دی عدم د شی لپاره چې دا شی شته نه. او اصل او توحید دی، شرک او فروسو پیدا شده، دا خود خلق و منگرد شده. وما كان الناس اول انسانا الا امه واحده مگر امه يو متفقتا على التوحيد نفخرو ليك خلافه باقي مشركان اللہ تعالیٰ کے استاد پر انبیاء کرام رو لے گئے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین ولولا کلمۃ او کثرت من الفسرا سبقت دلوان دینا ثابت شوی من ربک تجانبا ترستانا فورا لقضی بینہم خامخا سے طلب کڑی شوی بینہم فمیت دلوی کی فی ما فیہی یفترقون پاسکے چدئی پکے اختلاف کئی اللہ تعالیٰ کی پوری عذاب رہو سے ہو کہ کم باطن پرس تو دا کل دے سبا کرو و لیکن اللہ کی رضی اللہ دا سے طلب کڑی دا جذبا محلت ورکو ولولا کلمتن بتاخیر العذاب کچکتنوے فیصلہ تاخیر العذاب حضرت سے ترا سبقت کے دروان میں نصاب تشویدا نصبت لے کے جانب طرف تھا دا اللہ جل جلالہ اگلی سے سلا دار جزب مہلت پر قوم کو منتا لو کہ اللہ جل جلالہ دا اگلی سے سلا دا مہلت ملے لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون لقضی بینہم فورا بس فورا پتہ چلے شو ودائی باندې بات آ رہا ہے ويقولون ديواري لولا انزل عليه آية ولنشي نازل عليه فدي في عمبر باني آية يوم وجز مطلوبة من ربه تجانبا ربنا فقل فسقوا يتويتا إنما الغيب بشكا غيب كده لله دفارة الله تعالى إنما الغيب لله ومنه الآيات او د تک آل غیب نه ملاج د معجزات وي معجزه ملاوېږي که نه ملاوېږي دا د آل غیب سره تعلق سره فانتظرو پس انتظار کوئ تاسو انی معکم بیشکه زه د تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم نو که ملاو شوه معجزه نه ملاو شوه که ملاو نه شوه نه ملاو نه شوه دا زما اختیاری شی نه دی چې بس زما کومه معجزه خوښه وي هغه زه تاسو ته ذاتي طور پیش کړم ورپسې زده کړو وإذا أذقنا الناس فآوى چې موږ اوس کو انسانانو ته رحمتا ترحمت أذقنا هي أصبنا ورثوا ته د انسانانو نمرات مشرکین دي ځکه دا مشرکین چې دی مترب النظار دی دی انسان پراموشی سیدہ سکتا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ فَأَوْقِي كِمَنْغَ وَرْكُو إِنسَانَا نُسَا رَحْمَةً سَرَحْمَةً باران فرقصالی دانی صحت و آفیت مِن بَعْدِ ذَرَّا آرُسُودُ مُصِبَتْنَا مَسَّتُهُمْ كِرَسِ دِلَي دُوِتَا اِذَا لَهُمْ مَكْرُنُ فَسْنَا تَفَاتُ دُوِرُ پَرَا تَدْبِرْ اَوْ مَنْصُوبَي فی آیاتنا پا ابدال دا آیاتنو زمنگا کی فی آیاتنا فی ابدال آیاتنا فی لفظ آیاتنا لإحسان تزوركم آسیت وطورتم رحمت تیوكم تکلیف تینا لرکم ولیکن دیش باران شی آسیت وطملاو شی فزاید دیش شکریہ دا دی نظمہ دا آیاتن ابدال تم خلی زما د کتاب تکلیف تم خلی نو دای آغا مطلبین مزاج شوا او دای آغا پرستگوالی شوا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام تو ایسا اللہ اسرع مکرا اللہ جل جلالہ بے تیز مکرا پیتے بار دے تدبیر باندی کہ اللہ تراز تاسو دا اخذ او دا پکڑ تدبیر ہو کر بیا بالکل ځان نشی اخلاص سولے او اسو بیا تاسو نشی اخلاص سولے او یا اسرع مکرا دا کنایہ دا قیامت نا دا اللہ تعالیٰ تدبیر ډیر تیز دی ډېر ژر به د خدای غریب کې راشي او ستاسو ریکارډ هغه تیاریږي. ان رسولنا بیسکا استاد زمونږ چې کرامن کاتبین دي. ان رسولنا بیسکا استاد زمونږ یکتبونا دکی ما آسد تم کرو چې تاسو منصوبه جوړوي د حق د باولو دپاره او د حق د مغلوبه کولو دپاره هغه ټولې منصوبې نه ورکېږي د دې ورته سزا میلاوېږي. ورپسې بل دلیل اخلي فنفي د شرک تصرف باندې. هو الذي تعالى تراها ذات يسيركم في غزيتا سرى في البر فسندر كي والبحر او فسمندر كي حتى تتي پوری اذا كنتم في الفلك يئتا سو فكشتو كي وجرين بهم وجرين بهم او فرجدا تسي پتا سرى بريسن طيبتن فهوا نرمي باندي وجرين بهم او جرين تسي شریک در کیسه بهم په دوی سره یعنی مشتملی په دوی وزرینا مشتملا بهم او د کښتو د چلیدو لپاره سبب هغه هوا ده نو نرمه نرمه مزیدار هوا چلیږي چې کیسه یې روانه کړي ناڅاپه پې الله تعالی چلی راولي طوفان نو بیا د دوی وار پار خطا شي نو بیا خپل لوکل خدایان نه را مدد کوي یا دعو الله مخلصین له الدين یا صرف الله تعالی ته متوجه شي او چې کله چې الله تعالی عذاب لري کی نو بیا سرکشي شروع کی اذا هم يبغون في الارض بغير الحق دا یې اسلام سره مشیده وجرینا او روانی شي دا کیسه بهم په دوی سره بریخ طیبت په هوا عمده باندې وفرحوا بها او زي خوشاله شي بها بدک هوا باندې یا بها بدک فلک باندې فلک جمع مرادی او دا مفرد مرادی قرینی ته کتل پکار ندی دا جمع دا ذکر جرینا جمع مؤنث دی او سره او فریح او د خوشاله شي بها پدا کښتو باندې جا اتها ریح راشدی راشی دا کښتو تا ریح عاصف کلی تیزا و جا اهم الموجو او راشی دوی تا موجونا من کل مکان د هر ځاینا ہے من کل طرف د هر طرفنا و ظنوا او دای گمان کی انهم احیط بهم چه بیسکا احاطه کړی شوی دا په دوی باندې طوفان کی مکمل لا ہے ندی یت کہی دعو اللہ بلن کہی اللہ تعالی تا مخلصینا کی خالص ان کی لہو خاص دا اللہ تعالی دا پارا الدین بلن لرا الدین ان نداء و دعا یا بچہ تا آواز نہ کہی لئن انجیتنا یقولون او دعوائی لئن انجیتنا کثرتا نجات را کمنگتا من هذه ددی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخا من بوگردو دو شکر گزارنا فلما انجاهم فسر کلا چه نجات ورکی اللہ تعالی دویتا اغاهم یبغون فی الارض پس ناصافا دی سرکشی گئی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق برناحتا چه اغا شرک سے اور پتے تنبیل یا ایوہ الناس اے خلقو انما باریکم بیسکا سرکشی ساتو علا انفسکم فنفسن ساتو دا وبالا دلی وبال پتا سبان لے فبل جانا متاع الحیات الدنیا تمتعو متاع الحیات الدنیا نفع حاصل کی نفع بجبند دنیا مفعول مطلق سے تمتعوا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم بهم ترفتا وفسستا سدا فننبئكم فالصبر بذلتا سدا بما كنتم تعملون فعملتا سداني جابا سندا زولدي جابا سفتر كي تسنجي سورة بوئي فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار في دوله ختمتي نبت بتولگی کہ بخار باندې ناتي کہ بخار باندې ناتي ورپسی ترجیح میرا دنیا انما مثل الحیات الدنیا بے شکا حال دجون دنیا کی دے کما ان پشانتی دو ابو دے انزل ناہو چمنگا لا کرکڑ دے دیو بولرا من السمائی دوائی دنا فاخترت دی نبات الارض فاخترت دی نفس گر رو تی پدی باندی نبات الارض گیا گانی دزمکی فاخترت دی فکسر دی برشوی پدی باندی اختلاط النبات دې ته لري چې دا تیغونه دا بالکل چې کوم دی نو هغه بلا چې کثرت سره لري ګر ګر راوځي فاختلط به نبات الارض پس ګر شوي په دې باندې نبات الارض هغه ګیا د ځمکې مما د آسنا یقول الناس نبات زرغونه د ځمکې نه چې کوم شی راځي مما د اثار يقول الناس شخريا خيلرا انسانا والانعام او ساروي د انسانان و سره غريب مما يقول الناس من البر والشعير والى ما ذلك والانعام من الكلب دا طول د اغبارانو سره د ځمکې نه دوي حتى تتي پوری اذا اخذت الارض اذا اخذت الارض فاوكيتها كل جسمك زخرفها اغدينت او رونت فل زخرفها اي بهجتها وحسنها فل حسن او رونت فل ترتا جبي اغها سلك نبشكال بارات نشروشي اسمك طولة تكشنشي هر يو شير او تكيني موسم بحار راشي باران اوشي رطول ارض سر رو تكيني زمکه سب کو خوشا تغشی بارونه کش وزینت اکی تصویری دے وزینت او وزینت او مزینت کی زمکا وزن اہلها او گمان کی اہل زمکی انہم قادرون علیہا چدی قادر دی علیہا علیہا پفیداوار دی باندی علیہا علی خارجها پفیداوار زمکی باندی دا موږ حاصلولې فصلونه وشي ښه مدېدار مدېدار را ورسې د خلکو ګمان دای چې بس دا موږ د دې په لو باندې او د دې په کټایه باندې اوس قادر یو فصلونه را ورسېدل نه الله تعالی په ناڅاپه طوفان ترا ولي عذاب ترا ولي نه بالکل ختم شي هیڅ شی پاتې نه شي نو ځکه شان دې د دنیا د ژوند کوم دی ماشی کی پیدائش لکه د تیر پرشان دی زیارو روغی کی روغی کی بڑا استعدادات پر کی پیدائش زوان چی زرنے کی تکلی او پس دیوی جزا ارد کو کنیشم پورا طاقت و قدرت ناسا کرے او ناسا تو کہ اللہ تعالی مرد رہا ہوئی او تم ارد سرے ختم شی نسرنگی چی تو دنیا تا گیا جانے او پس دونا دا فانی دی ندر کشان دی انسانی بند او حیوانی ژوند دا اوپان دی لیکن سبقانی کرے اتا راشد از مکتا امرنا حکم زنونگا یعنی آزاد لیلا پا وقت شپی کی او نهارا یا پا وقت درست کی فجعلنا پس منگو گردو پیداوار از مکتا را فجعلنا خارجها فجعلنا پس منگا اگرزو پیداوار دادی لرا حسیدن لو کڑشوے که اللم تغنا دل امسی گویا کنو موجود دل امسی پرون لیل پلدار جی کچھ ارو نام و نشان پاتمیش نو تک کشان سے دنیا جو انگم لے كذلك دارنگی نفصل الآیات تفصیل سرا بیانو منگا مثال لرا لقومی یتفکرون دفرد آخل کو چه سوچ کئی والله يدعو الله تعالى بلنا کړي الى دار السلام کو د سلامتی آتا چې جنت کې ويادي من يشاء او توفيق هدايت ور کوي هغه چاته چې خدای شي الى صراط مستقيم بلار نيغي ندا بشارت شروع للذین دفرد آگسانو احسنو چاہی احسان کردے الحسنا بدہ حصدہ الحسنا وزیادت مقدادہ او للذین احسنو دے خبر دے الحسنا وزیادت للذین احسنو الحسنا الجزاء الحسنا بدہ حصدہ وزیادت او زیادت بدلدہ للذین احسنو دفرد آخر کو چاہی نیکانی نو الحسنا دا او الجزاء الحسنا شي جنت يو د زيادتون نه مراد دي خيسته بدل دا او اضافي شي دي د زيادت يو تفسير دا چې دې نه مراد تزاوت اعمال وي سبابا دایتا بدل نه لږې په نیکو اعمال باندې او بدل یو نه یو بدل باندې من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كم كم دورة إنفاق كي يوبوسه باني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة لذا تضعوف دا اعمال دا مراد دا او دین قول دا دا دین مراد مغفرت دا او رضوان من اللہ نو یو دا جنت ملو کی او بل مغفرت دا گناہ منو دا اللہ تعالی دا زامن دی نو دا وصل امر اضافی شو او دین تفسیر دا رہے چا دین مراد لکاو اللہ و رویتو فی الاخرہ دا اللہ تعالی ملاقات او دا اللہ تعالی رویت دی نیو طرف تا جنت ملو شو خیصہ بدلا او دا جنت نا علاوہ امر اضافی دا اللہ تعالی دا بیچار پر شکل دی وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ اَوْ نَبَقْبَتَئِ مَخُنُوا دَمَوْ مِنَانُ لَلَا قَصَرٌ بِرَوْنَكِ وَلَا ذِلَّتُمْ اَوْ نَرَسْوَائِ دا دای پا مخونو با بیرونکی نی او دا دای پا مخونو با رسوائی نی دا دای مخونو با سرو سازی قصر بیرونکی دا گره او قصر سوروالی دا گره وَلَا يَرْحَقُوا اَوْ نَبَقْبَتَئِ وُجُوهَهُمْ مُخُنُوا دَمَوْ مِنَانُ لَرَا قَطَرٌ سوروالِ وَلَا ذِلَّتُمْ اَوْ نَرَسْوَائِ مخونو بے بارونکی سین بے اولئک داخل کلی اصحاب الجنة ملگری دی جنت تی هم فیها خالدون دیب پردی کیانی سی ورپسی تقویر او دا اللذین پدعوان دی اللذین باندی بدا اسن حتف کے ندلام دلام لکھا للذین کسبو سیئات جزاء سیئات بینس لها والذین او رفارات آکسانو کسبو سیئات چلی کڑی گناہونا جزاؤ سیئت بدل دگناہ دا بمثلها فمثل دگناہ باندی چسول گناہی نزول بدل ملائی اضافو حقینی داد اللہ تعالی عادل لے انصاف سے وَتَرَهَقُهُمْ اَوْ پَتْكَرِ بَيْ دُوِلَرَا ذِلَّكُنْ رَسْوَائِ بِلْكُلْ رَسْوَائِ بَقِ لَفَاسُ سُوَرَي وَتَرَهَقُهُمْ وَتَرْشَاهُمْ اَوْ پَتْكَرِ بَيْ دَيْلَرَا ذِلَّكُنْ رَسْوَائِ مَا لَهُمْ نَقَيْدُ دُوِلَ فَارَا مِنَ اللَّهِ تَجَانِبَ دَاللَّهَ تَلَانَا مِنْ عَاصِمٍ سُوْق كأنما أوشيت وجوههم گویا کی اغسطول شی بی مخنو دویتا کتا عن چکلی من اللیل دشپینا مظلمن پدا کی حال کی چطوری کتا اغجمہ دا کتا عطم دا او اغشیت پا معنی دا قل بسط پانی اغشیت وجوههم اے قل بسط وجوههم اغشویتی بای بکل دزویتا کتا عن تکلی من اللیلی دشپینا مسلمان دا سیحات کی جتاری کئی گویا کی دشپی تشپی ورکڑی دا کپلی سرا دا کپلی سرا دا سی کپلا چی اغتا کتوری لداری تشپی ورکڑی دا د تورې پیته نو څنګه د تورې کپې ټوکري وي هغه په چا باندې په مخ باندې په بدن ور باندې ور واچي لږه کشان چې د شپې هغه توروالی کړی د شپې هغه توروالی څو څنډه توروالی وي هغه باندې په مخونو باندې راپور په مخونو باندې د شپې د تاریکۍ هغه تهونه وي څو تهونه وي د مخونو نه بالکل تیری کاڼي دي سم لکه د تبخي په شان څوک تور وي دا مقصد دی كأنما أغشيت غياكي كأنما أغشيت غياكي أغسطرشي بي وجوههم مقنو دطويتا كتا عن تقلي من الليل دشبينا مزلما فدا سعالكي چطوري أولئك أصحاب النار دا ملگر دور دي هم فيها خالدون ليبا فديكي هميشي ورسجم تخريش أخرى وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ أَوْ فَارَسْكِ شِرَا جَمَبَكُوْ مُنْقِي لَرَا جَمِيعًا تُولْ سُمَّ نَقُولُوْ بِيَا بَوَّايُوْ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوْ آخَلْقُتَا چِشِرْكِ قَلَيْ مَكَانَكُمْ قُدْرِ گَيْ فَزَيْخْ فَلْبَانِي مَكَانَكُمْ اِلْزَمُوْ مَكَانَكُمْ تین شئی فَقْفَلْ زَيْبَانِي چَلَقْ قُنُوِي قُنَ خُدَي مکانکم کنگشی فضائینو پلو باندی انتم تاسو و شرکاؤکم او شریکان تاسو که تاسم اونو خودی او تاسو دا آلیهم اونو خودی فضیلنا بینهم پس من با جداوال راولو پمیت دنوی کی بینهم اے بین المشرکین و شرکائهم پمیز دو مشرکینو کی او پمیز دو شرکاو دو دیکی آغا تفریق پسنگ راشی وقال شرکاؤهم او ابوائی شرکان دو دوی دویتا ما کنتم نوی تاسو ایانا تابدون چه خاص دمونگا عبادت کولو تاسو تاسو خود دمونگا عبادت نده کرے لاغو تاسو پاکی کب کلی شیطان عبادت کرے دا خو ته شیطان ویلو چې مونږ ته الیه وایي نو دا د الیه په نوم جدا شي ما کنتم ایانا تعبدون بای کنتم تعبدون الشیطان تاسو خو د شیطان عبادت کوئ ځکه مونږ خو الیه نه یو فکفا باللہ پس کافر اللہ تعالی یکی وادی شہیدن گواہ بیننا پمیت زمنگتی و بینکم او پمیت تاکتی ان کننا بیتکا منگتیو عن عبادتکم دے بادت تاکنا لغافلینا لا تعلقو زمنگ تاکتو دے عبادت تر خود تعلق نہیں کرے منگو پدیوانی خوشارت منگو لکنوں گیری چھو زمنگ عبادتو کے هنالک پدا ځای کې تبلو کل نفس تبلو تختبر امتحان ہوگی یا تبلو نو امام آلوچی امام نسفی منع کرے سزو کو اب سکی نو مراد دینا اغا ملاوی للی هر یو نفس با دخفل بدر عمل اغا بدل ملاوشی او خفل عمل اغا بو تذکارش هنالکا پدازائی کے تبلو کل نفس امتحان بو کی هر یو نفس ما اصدفت دعا تا اصدفت چڑوانی کری وردو الاللہ او دیبا وردو او دیبا وفصلیشی اللہ تعالی تا مولاهم الحق مولاهم الحق چه اغا مولا حسیق دے نا الحق دا سفرتو بزوید پاردلتی اللہ وردو الاللہ الحق مولاهم دیبا وفصلیشی اللہ تعالی تا چه اغا حسیقی اللہ تعالی تا وهمی الله تعالی دې د دې د بوتانو په شان نه لري چې دا غي بنیاد د اوهام او دا رنګ صرف او صرف د خیالاتو په بنیاد دی مولاهم چې هغه مولا دی وضل عنهم او رب شید دوینا ما کانو یفترون تاج دی به افترا کولا وضل عنهم افتراءهم او ربما لشي لدينا افتراء دي لآلهة وشكل مثل هذه حالات روان دي لدينا روان دي روان دي لعقل نكال غسل فكار دي لشركنا زان قاتل فكار دي ورقصي دليل استقراري فتوحيد باني فنبي لشرك التصرف باني قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام تویتا من یرزقکم سوک رزق درکی تا ستا من السماء دبر عالمنا والارض او دزمتی